tårer, der faldt. Her tror den fortalte dig alt, så blev jeg røbet, at det virkelig galt. Her en lille bitte tårer, der faldt. Du sagde, du vil rejse i morgen, og alting var forbi. Her lå for at skjule sorgen, men det virkede ikke for din. Helt lille bitte tårer, der faldt. Jeg tror, den fortalte dig alt. Så blev jeg røbet, at det virkelig galt. Af en lille bitte tårer, der faldt. Jeg prøvede at spille komedie og at tage det som en spøj. Men enden blev en ren tragedie, for du så med et ejerløg. En lille bitte tårer, der faldt. Jeg tror, den fortalte dig alt. Så blev jeg røbet, at det virkelig galt. Her en lille bitte tårer, der faldt. Jeg sagde, jeg kendte en anden, som var mere glad for mig. Jeg tror, jeg gik fra forstanden, men mit blik, det talte til dig. En lille bitte tårer, der faldt. Jeg tror, den fortalte dig alt. Så blev jeg røbet, at det virkelig galt. En lille bitte tårer, der faldt. Jeg smilede, da du forlod mig. Var jeg nedtrykt, ikke spor. Men lige med et der forstod jeg, hvad der sagde dig mere end ord. En lille bitte tårer, der faldt. Jeg tror, den fortalte dig alt. Så blev jeg røbet, at det virkelig galt. Af en lille bitte tårer, der faldt. En lille bitte tårer, der faldt. Jeg tror, den fortalte dig alt. Så blev jeg røbet, at det virkelig galt. Af en lille bitte tårer, der faldt.